Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9 ve bahar harekatımız devam ediyor. Bütün hızıyla bu bahara bütün dünyadaki gençler ve ilericiler gibi hızlı girdik. Biz de o umuttayız. Occupy hareketi dört bir yanı sarmış durumda. Her tarafta genel grevler falan. Biz de bayağı hareket halindeyiz. Ve bu özel yayın programı sırasında da programcımız ve dostumuz Filiz Ali ile bir program yapıyoruz. Açık Radyo'nun destek programı. Kendisi anlatsın. Yani kendisinde etkisi olan ya da hikayesi olan bazı müzikler üzerinde de konuşacağız herhalde. Hoş geldin Filiz. Hoş bulduk Ömer. Açık Radyo'nun destek programına katıldığım için çok ayrıca mutluyum. Şeyi de hatırlıyorum. Ayvalık'ta Beral ve Teoman Madra'nın evinin balkonunda, daha doğrusu Kamaran Hanım'ın evinin balkonunda sizinle kaç sene önce karşılaşmıştık. Ve orada bu radyo işini kurmayı planlıyordun sen daha. Öyle mi? Vay canına. Vallahi kaç sene önce olabilir? 94. 95'in Kasım'ında kuruldu. Ha. Yani evet. Yani ben de şimdi dönüp arkama bakıyorum nasıl oldu diye, ama 17 senedir yayındayız. Yani olağanüstü bir şey. Müthiş. Demek öyle planlarından bahsediyordum da ben kendi kendime diyordum ki amma uçmuş Ömer de yani nerede? Ben de daha kendi projeme girmediğim için uçmanın ne olduğunu tam bilmiyordum. Evet, beraberce uçmaya devam ediyoruz. Senin Ayvalık projesi de epeydir devam. O da 98'dir. 98 yani evet. Çok da az buz bir zamanda geçmemiş onun içinde. Ondan da konuşuruz. Evet, bu tip işler destek bir genel kamuoyu içinden özel desteğini bulmadan da zaten olamaz ve olmamalıdır da zaten o yüzden yaşayamaz evet. Yani bu destek olmaksızın bağımsız adam gibi ya da insan gibi bir şey yapmak mümkün olamıyor, ama bu böyle yani. Çok güzel söyledin, bağımsız olmak önemli. Evet. Yani desteğini bazı yerlerden alabilirsin ama o zaman bağımsız olmayabilirsin. Onun için bu tür desteklerde bağımsız olmak çok önemli ve gönüllü destekçiler, gönüllü sevenlerin desteği çok daha mühim burada. Evet, ilk bu peki 94'teki şeyde pek inandırıcı gelmedi mi kulağa? Ben nasıl olduğumu hiç hatırlamıyorum, yani nasıl bir ruh hali içinde bahsediyordum. Vallahi çok heyecanlıydın. Meral'le beraberdiniz. İkiniz de çok heyecanlıydınız. Öyle mi? Ama yani ortada daha hiç pol yok, yumurta yok, yer yok. Nasıl yapılacak bu iş falan bile. Aynen, zaten böyle başlanıyor bu işlere. Evet, aynen öyle. Yani kamikaze bir şekilde giriyorsun. Ondan sonra mecburen bir takım yardımlar zaten ilk başta oluyor. Senin de öyle oldu mutlaka. O başlangıçtaki durumu zaten anlatmak bile şimdi gerçekçi gelmiyor yani. Değil mi? Gülünç denebilecek miktarlarla çalışıyorduk filan. Fakat yani 6 ay rahat gider diyenler de olmuştu o zaman. Ha. Koyulduğu zaman. 6 aydan sonra? Zannetmiyorum kimsenin 6 ay. Emin yoktu, evet. Çünkü bir de çok sayıda yüzlerce bugünkü program dökümü o zaman da aynen vardı. Yani yüzlerce program her hafta düşünün. Yani yüzün üzerinde program. Ya. Hiç değiştirmedik o formatı. Vallahi çok müthiş bir projedir ve çok güzel bir şekilde yaşıyor. Yaşamaya da devam edecek inşallah. Çok teşekkürler. Yani sen de bunun çok erken yıllarından beri bir parçası olduğun için çok mutluyuz tabii. Peki bugünü de birazcık konuşalım. Ama arada önce bir müzik parçasını da neden çaldığını söyle. Ondan sonra da müziği dinlerken de telefonu verelim. Tamam. Şimdi yine tabii benim Ayvalık'la ilgili bir şey, bağlantısı olan bir kişinin müziğini çalmak istiyorum. Peter Bruns. Peter Bruns bir violonsel sanatçısıdır. Ve Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'ne neredeyse 6 yıl falan üst üste gelen, son derece sessiz, sakin, kendi halinde ama müthiş bir müzisyendir. Onun dünya çapında bir kariyeri şu anda belki yok ama... Olacak. Yani var bir kariyeri fakat kendisini ortaya atan bir böyle hani yoyoma falan gibi ne bileyim acayip hareketlerle basının ilgisini çeken bir insan değil. Onun için müzisyenlerin müzisyeni denilen tipten. Gösteri toplumunun bir parçası değil. Değil yani. Evet. O yüzden onu çok severim. Öğrencileri de çok severler. Onun bir CD'sinden Dvorak'ın Rondo für Cello isimli parçasını dinleyerek başlayalım. Üzerinde de konuşabiliriz istersen. Şimdi bu müziği dinlerken Açık Radyo dinleyicilerinden de destek bekliyoruz. Telefon numaramız 0212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklayabilirsiniz. Peter Bruns'u ilk şey olarak, müzik olarak seçmemin bir nedeni de şudur. 2005'ten itibaren onun cello derslerini almaya gelenler arasında ondan da çok yararlanmış olan 3 genç viyolonselcimiz var. Birisi Nil Kocamangil, birisi Dorukhan Doruk, birisi de Sarper Özsan'ın oğlu Botan Özsan. Bu üçü de Peter Bruns'dan çok yararlandılar. Tabii kendi hocaları Dilba Tokay'dan onun sayesinde yetiştiler. Fakat şimdi bu üçü de Almanya'da bayağı bir kariyer yapıyorlar. Sarper'in oğlu da müzisyen oldu. Evet kendisi. Ve çok iyi bir çelist oldu. Çok önemli. Bu yani. Bu seneki temalarımızdan biri de radyonun içinde artık birkaç kuşaktır buluşan insanları da konuşuyoruz. Böyle şeyler çok etkileyici bir şey tabii yani. Baba, oğul ya da hatta birkaç kuşağın artık bir arada olduğu durumlar var. Peki Peter Bruns akademiye şey olarak da geliyor, öğretmen olarak tabii, geliyor tabii. Değil mi? Evet. Ayrıca da resital veriyor mu? Şimdi bu masterclasslardan sonra, her masterclass'tan sonra biz zaten bir konser veriyoruz. Evet, veriyorsunuz. O konserlerde mutlaka hocalar da çalıyor. Evet. Peter Bruns da her sene çalar. Hem solo çalar hem de bütün violoncellocileri toplayıp ortak bir şey yaparlar. Bir eser çalarlar. Onun için yani onun masterclass'larına gelen öğrenciler arasında gerçekten Avrupa'ya doğru pencereleri açılan, kapıları açılan çok öğrenci oldu. Onlara ilham verdi yani. Evet, bu çok tabii, bu paylaşmak ve vermek kavramı özellikle müzik üzerinden olunca tabii büsbütün de etkileyici oluyor. Burada Barış İçin Müzik diye bir proje var. Biliyor musun onu? Yani 4 ile 10, en büyüğü 17 yaşında olan çocukların bulunduğu klasik müzik şimdi çalışan ve böyle çok aslında bayağı yoksul kesimlerden gelen semtlerde çalışıyorlar. Bayağı ciddi konserler verecek duruma da gelmiş durumdalar. Burada bu koridorda da bir konser verdiler. Bah falan çalıyorlar yani, böyle yaylılar, flütler falan. Ve kim çok, organize ediyor bunu? Barış İçin Müzik Vakfı var. Ben nasıl bilmiyorum bunu. Tanıştırayım onları. Evet. Yani müthişler ve çok ilginç bir şey söylediler. Yeliz var onların, onlarla çok ilgilenen. Yetenek aranmıyor. Sıfır. Hı. Yani isteyen çocuk giriyor ve çalıyor, evet, diyorlar. Bu olağanüstü bir şey. Bu aslında tabii bu meşhur Venezuela'daki El Sistema. Onlarla, Sistema ile şimdi temas halindeler zaten. Birlikte, evet, orkestra da kuracaklar. Tabii yani El Sistema böyle bir sistemdi, programdı. Hakikaten ulaştıkları düzey korkunç. Onlar da sokaktan işte tinerci çocukları falan toplayıp. Aa, burada da öyle. Çok ilginçti. Bu çocuklar burada koridorda gözleri pırıldayarak. Bir tanesi hatta camda kendi saçına bakıyordu. Boş ver, güzelsin dedim. Gülüyor falan. Küçük bir kız çocuğu. Şaheserler yani, bu müziğin birleştirici. Müziğin gücü tabii. Yani müziğin gücü inanılmaz yani. Sen de onu tabii bu şekilde bu insanlarla da yapıyorsun işte akademide, evet, yani. Çok önemli bir şey bu yani. Valla çok küçük yaştan itibaren müzikle karşılaşırsa çocuklar, Türkiye çok bambaşka bir memleket olur. Çünkü özellikle çok müzik yeteneği olan bir millet. Ve bu Anadolu toprağı müthiş bir şey. Geçen dün bu Tevitöl diye bir okul var. Üstün yetenekli çocukların okuduğu bir okul var. Türk Eğitim Vakfı'nın okulu. Güherser Pekinel orada bir müzik programı başlattılar. Dün onların konseri vardı. Bu çocuklar işte 14 yaşından sonra hayatlarında bazıları ilk defa bir enstrümanla eline alıyor. 2,5 sene piyano çalışmış olan bir çocuk mesela, Debussy'nin bir parçasını çaldı. İnanamadım yani, 2,5 senede nasıl öğrenmiş bunu? Tabii çocuk üstün yetenekli falan filan ama olsun. Yani evet, aynı şaşkınlığı işte bu çocuklarla da görmek mümkün. Mesela geçen sene de gelmişlerdi onlar bu yine destek projesi özel yayını kapsamında. Biri onlardan akordeon çalıyordu. Şimdi değiştirmiş ve mesela yaylı çalgılara geçmiş ve gayet iyi. Hayatı kaymış onun işte. Evet. Artık müziğe doğru gidiyor. Müziğe, ama çok hoş. Yani gözlerinden, evet, okuyorsun yani. Mutluluk veren bir Mutluluk şey. Mutluluk veriyor. Evet. Paylaşılan sari bir şey ya. Yani. Evet. Çok hoş bir paylaşma duygusu. Başka bir parçaya geçebiliriz belki. Evet. Şimdi hiç alakası olmayan bir parçaya geçebiliriz. Böyle daldandı. Tabii. Bu senin bizim için getirdiğin hikayeleri olan ya da senin için önemi olan parçalar üzerinden gideceğimiz bir özel yayın zaten. Evet, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Evet, Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız Ömer Madra ile bile beraber. Dinleyici destek hattı. Sen Filiz Ali'sin. Ben Filiz Ali'yim. Dinleyici destek hattı 0212 343 4141'den arayabilirsiniz. Ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz ve Açık Radyo'ya destek olursunuz. Evet. Şimdi çok farklı bir müzik. Bu da bir Rus romansı. Şimdi ben daha Berlin duvarı yıkılmadan önce iki defa Sovyetler Birliği'ne gitmiştim. Her iki seferde de işte böyle perestroika bilmem ne falan, yani Rusya'da bir yumuşama, buzların erimesi dönemiydi. Ve pek çok müzisyenle tabii tanıştım. Ve baktım ki yani müzisyenler hakikaten bir an evvel Sovyetler Birliği'nin sınırlarının dışına çıkıp kendilerini göstermek istiyorlar. Ama bu arada yani işte klasik müzik ile ilgilenen müziklerin dışında bir de tamamıyla Ruslara mahsus bir müzikle tanıştım orada. Romans. Çok yani çok bilinen, en azından ben çok iyi bildiğimi söyleyemeyeceğim. Ha, bu romans yani aşk şarkıları aşk falan şarkıları, demek. Evet. Bir çeşit. Hayır, Ruslarda bunun böylesine özel bir yeri olduğunu bilmiyordum. Evet, yani şimdi bana mesela, ben o sırada Cemal Reşit'in konser salonunun genel sanat yönetmeniydim. Onun için böyle bir audisyon falan yapmamı istediler. İşte mesela çok Kiev operasının sopranosu, tenoru, altosu falan geliyor. Ben sanki çok büyük bir empresariyormuşum gibi karşımda audisyon yapıyorlar. Ve hepsi mutlaka bir de romans söylüyordu. Diyorlardı ki yani romans bizim çok özel müziğimizdir. Bize ait bir müziktir falan. Bu sayede de öğrenmiş oldum. En çok tanınmışlarından bir tanesini dinleyelim diyorum şimdi. Çünkü Çaykovski'nin bir romansı. Harika. Ve Baloda. Yani evet. Birazcık böyle Evgeni Onegin operasından falan gözümüzün önüne getirebiliriz. Yani Tatyana Baloda dans ediyor. Onegin ona hüzünle bakıyor falan. Elinden kaçırmış aşkını. Evet, harika. Tamam. Kim çalıyor? Şey bu bir soprano Kaya Urp şeyli şöyle. Estonyalı soprano ve gitar Heiki Metlik. İkisi de Estonyalı. Estonyalı evet. Ama Rusça söylüyorlar. Söylüyor kadın. Peki unutmayın ama bu arada onları dinlerken 0212 koduyla 343 41 41'i arayın lütfen. Evet, Açık Radyo'dayız. Ben Filiz Ali. Açık Radyo'yu destek projesinden yola çıkarak hepinizden destek bekliyoruz. Ve bir Rus romansı dinletti bize Filiz Ali. Evet, Çaykovski'nin Baloda adını taşıyan romansını dinledik. Şimdi çok alakasız bir, alakasız değil mi de çok uzak bir yere gidelim. Güney Amerika'ya gidelim, Uruguay'a gidelim. Ben de doğrusunu isterseniz Uruguay'a gidebileceğimi günün birinde hiç aklımın köşesinden bile geçirmiyordum. Fakat Uluslararası Müzik Konseyi'nin bir toplantısı Montevideo'da yapıldı. 2003 yılında oraya gittim. Montevideo bambaşka bir dünya. Yani böyle sanki 1950'lerde üzerlerine böyle bir ışık verilmiş ve orada kalmışlar. Işınla. Evet. Çok müthiş bir şey. Farklı bir atmosfer. İnsanlar sakin. Ama aynı zamanda da sokaklarda müzik var sürekli. Müzikler de Belki de gittiğimiz zaman panayır zamanı mıydı neydi bilmiyorum. Panayır veyahut işte onların şenlik bayram zamanlarıydı. Vurmalı çalgılar çalan bir sürü siyahi veya melez Montevideo'lu. Çünkü orada simsiyah Afrikalı, Afrika kökenli yok. Hep melezler. Evet. Yani İspanyollarla karışmışlar. Kölelerle karışmışlar. Evet. Konkistadorlar kölelerle bir şekilde karışmış. Hem de nasıl karışmışlar. Evet. Fakat çok ilginç olan şu, Afrika geleneklerini, Afrika müzikal geleneklerini özellikle hiç unutmamışlar. Ve yaşatıyorlar, devam ediyorlar. Ve kendi kabilelerinin mesela birkaç değişik kabile varmış meğerse köle olarak gelen. Ama birbirlerine komşu. Galiba Batı Afrika'dan gelmişler çoğu. Ve bunlar işte özellikle vurmalı çalgılar ve şey ritim çok önemli olduğu için Afrika müziğinde vurmalı çalgılar orkestraları var. Ve kendilerine özgü bir ismi var. Kendilerine özgü bir ismi var bu vurmalı çalgı müziğinin, candombe. Ben zaten Uruguay müziğinin bu olağanüstü şeyinin boyutlarının bir kısmını da sayende Açık Radyo'da çaldığın evet. programlarda bayağı şaşırarak ve büyük bir hayranlıkla öğrenmiştim. Öğrenmenin sonu yok işte. Evet. Ve yani hemen kapı komşuları Arjantin, diğer kapı komşuları da Brezilya ama hiç alakaları yok evet, müzik yok. Açısından. Çünkü Arjantin'de o kadar siyahi ve melez yok. Afrika'da şeyde Brezilya'da Bahia tarafında ha. daha Afrika şeyi evet. var. O da ayrı bir eyalet zaten onların Doğru. uzağı. Rio gibi değil yani. Mesela o tarafta yani Brezilya tarafında daha çok dansa yönelik. Evet. Yani bu da dans tabii ama bu gerçekten folklor. Gerçekten evet, Afrika'nın kabilenin ruhu değil evet. mi? Zaten işte evet. Randy Weston'ın konserinde de onu fark ettim ben de geçenlerde. Hı. Yani bütün insanlık buradan çıktı, müzik de tabii ki buradan çıktı Kesin. Diye Afrika'nın Kesin. Ritimlerini yapıyorlar ve müthiş bir olay bu gerçekten. Ama Uruguay'a tabii böylesine yansıması evet. insanı büsbütün şaşırtıyor. Tabii evet. dil İspanyolca, müzik Afrika ve belirli kabilelerin müzikleri ve çok sesli ve hem çok sesli hem çok ritimli yani çok ileri. Bunların evet. müziği. Biz Afrika müziğini ilkel falan diyenler var yani. Ya, olamaz böyle bir şey. Bu kadar cahilce nasıl konuşulur? Müthiş çok seslilik olan, polifoni olan müzikler. Ya hepsi Havva anamız siyah olduğuna göre zaten hepimiz oradan geliyoruz yani. Şüphesiz evet dinleyeceğiz. Şimdi kim çalıyor? Bu valla bir şey, Candombe grubu öyle... Çalacakları şeyin parçanın adı da Amigente. Amigente. Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9. Ben Filiz Ali, Ömer Madra ile beraberiz. 0212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak Açık Radyo'ya destek olabilirsiniz. Bekliyoruz desteklerinizi. Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue Pitico y sus muchachos, Pochilo con su gran inspiración, el pobrerío rodea los tablados. Es Chirimino que toma la canción, el poderío rodea los tablados, es Chirimino que toma la canción. Tibio febrero de siestas musiqueras, simple remedo de la felicidad, los sensibleros poetas orilleros le dan la flor a al barrio que se va, pueblo divino, gorrudo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón. Evet, yani hakikaten de hiçbir şekilde dans etmeden durulamayacak, evet, bir ritim. İşte bu ana, yani doğanın herhalde ritmini yansıtıyor. Aynen. Öyle yorumlayabiliriz yani. Evet, kuşlar, böcekler, hayvanların koşması, evet, filan, hepsi yaban hayatın. Ve yani suların akışı filan, değil mi? İnsanın doğayla ilişkisinin ne kadar yakın olduğunu bu müziklerle daha çok hissediyoruz. Ayakların toprağa değiyor. Ve maalesef ne kadar da kopmakta olduğunu da bunları dinlerken aynı anda da negatif tarafından da bakılırsa onu da fark ediyorsa. Ama müthiş bir müzik hakikaten yani. Şeyde bu sene Tallinn'e gitmiştik. Yine European Music Council şeydi, toplantısıydı. Orada Güney Afrika'dan, işte Afrika'nın birçok bölgesinden delegeler vardı. Diğer delegelerse işte Kuzey Avrupa'dan, Amerika'nın kuzeyinden falan filan. Tuhaf bir şekilde biz, yani Türk grubu, sustuk mu? Türk grubu Afrikalılarla çok ahbap olduk. Müthiş kaynaştık ve onlarla birlikte onların yaptıkları müzikle, yani çünkü oturduğu yerde elde ne geçerse çalmaya başlıyor Afrikalı. Evet, yani bu durdurulamaz bir şey değil, evet, mi? Evet, yani tencere, tava, tabak, çanak filan. Benim de tesadüfen doğum günümdü. Bunlar benim doğum günüm için şeyde, otelde. İşte aynen böyle bardaklar, çatallar ve bıçaklarla müthiş bir müzik yaptılar. Bir ritim. Bir eğlence yaptılar. African rhythms. Evet, olağanüstü bir durumdu yani hakikaten. Evet, yani çok müziğin birleştirici gücü başka hiçbir şeyde kolay kolay elde edilebilir bir şey değil. Yani bu, ama tabii mesela Randy Weston şöyle de bir şey söyledi aklımda. Bir de kitabı var. Yeni yayınladı. Ben bir müzisyen değilim öncelikle diyor ki, çok klasik bir piyanist artık. Ben bir hikaye anlatıcısıyım ve hikayemi anlatırken müziği kullanmaya çalışıyorum diyor. Çok doğru bir çok şey doğru, aslında. Çok doğru, o da doğru. Evet, değil mi? Evet. Yani. Evet. Bu başka bir hikaye yani. Evet, hikaye başka, ne çalacaksın? Vallahi madem ki ritimden başladık, ritim bizi nereye götürür? Avrupa'daki besteciler, 20. yüzyıl bestecileri arasında ritim bizi nereye götürür diye düşünürken, Bela Bartok'a doğru gidelim dedik. Bela Bartok'un meşhur bir sonatı vardır, iki piyano ve vurmalı çalgılar için. Bunu da 1988 yılında Göher Söher Pekinel bir Avrupa turnesine çıkıyorlardı. Beni de davet ettiler birkaç tane konsere katılayım diye. O turnenin programında bu Bartok'un iki piyano ve vurmalılar için sonatı vardı. Leonard Bernstein'ın West Side Story'nin iki piyano ve vurmalılar için bir uyarlaması vardı. Ve bütün konserlerde de bunları çalıyorlardı. Sonra bunun CD'si ve long play yapıldı. O turne sırasındaki heyecanı da hiç unutmuyorum. Çünkü bu tür sanatçıların nasıl yaşadıklarını da tanık oldum. İsterseniz başlayalım çalmaya. Evet, bir yandan üzerine çalalım, konuşuruz. Üzerine konuşuruz ama unutmayın 343 41 41 arayın ve böylesine müzikleri ve sohbetleri başka kolay kolay bir yerde duyamayacağınızı da Filiz Ali ile beraber biz size söylemiş olalım. 343 41 41'i arayın ve destek olun lütfen. Thank you. Evet, Bela Bartok. Aslında olağanüstü bir adam değil mi? Araştırıcı olarak da, sadece bestekar olarak değil. Şimdi bu Banat bölgesinde doğmuş. Macaristan. Yani Avusturya-Macaristan İmparatorluğu. Bu Banat bölgesi de, bölgesinde de işte Romenler, Bulgarlar, Sırplar, Hırvatlar, Çingeneler mebzul miktarda son derece kozmopolit bir bölge burası. Onun için şimdi doğduğu yerde, bu doğduğu andan itibaren bütün bu değişik şeylerin tınıların değil mi aslında? Tınılar, evet, değişik kültürler, değişik diller, evet. Ama birbirine benziyor da bir yandan, bunları duymuş bir insan. Ve çok gençken Budapeşte'ye gittiği vakit orada Zoltán Kodály diye bir sınıf arkadaşı veya işte okul arkadaşı. Zoltán Kodály de folklore meraklı. Zaten o sıralarda, yani Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun içerisinde böyle bir şey, milliyetçi akım var. Herkes kendi müzikal kimliğini, yalnız tabii hem kimliğini hem de müzikal kimliğini aramak peşinde. Ve ikisinin ilk araştırmaları öyle başlıyor. Bu Birinci Dünya Savaşı'ndan önce. Sonra savaştan sonra da devam ediyor Bartok. Ve tabii çok yararlanıyor bu yaptığı araştırmalardan. Evet, eserlerinde çok var. Var ama yani bir de kendisi de gelip burada o Türkiye'deki... Biraz evet. Önce sözünü ettiğin mesela olağanüstü zengin müzik şeyini, kaynaklarını diyeyim... Bulup çıkarmakta da eşsiz bir hizmet tabii. Yapmış galiba. Şimdi mesela bu Türk halk müziğiyle bazı yani işte Yörüklerin falan müziğiyle, Orta Asya kökenli müziklerle Macar müzikleri arasında paralellikler buluyor. Ve evet. O yüzden 36'da geldiğinde Adana'nın Kadirli ilçesinde bir Yörük obasına gidiyorlar Adnan Saygun'la birlikte. Sonradan yayını var biliyorsunuz. Evet. Pentatonik, yani beş sesli dizi. Tamamıyla Orta Asya'dan gelen bir dizidir o. O dizinin hem Anadolu'da hem de Macaristan'da olduğunu kanıtlamak içindi bütün bu çalışmaları, çabaları anlaşılan. Ve bunun izleri bütün eserlerinde var, yani bu çalışmalarının izleri. Yalnız Türk müziği... araştırmaları değil. Onları da tabii hepsinin teker teker notaya almış. Evet, işte ya, inanılmaz da bir tabii. Zahmetli, emekli bir emek veren bir çalışmayı tabii. Da yürütmüş. Çok bayağı emekçi yani. Çok tuhaf bir şekilde benim çocukluğumda bir piyano öğretmenim vardı. Roji Sabo Macar'dı kendisi. Ankara'da ilk piyano öğretmenim yani. Yıllar sonra bunun oğlu Matika beni Facebook'ta buldu. Matika da benim çocukluk arkadaşım. Ve işte annesinin bütün şeylerini, evrak metrukesini araştırırken Bela Bartok'un bir mektubunu bulmuş, annesine yazdı. Bela Bartok da Roji Sabo'nun hocası. Macaristan'da. O mektupta işte Ankara'ya şu saatte geliyorum. Halk evinin davetlisi olarak... işte Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde Macarca kürsüsü profesörü Raşonyi de gelip beni karşılayacak. Siz de işte bana yardım ederseniz çok memnun olurum falan diye böyle bir mektup. En sonunda da diyor ki, gelmeden önce de birazcık Türkçe çalıştım diyor. Harika. Birkaç küçük cümle biliyorum diyor. Birisi şudur diye yazmış. At eşekten büyüktür. Harikaymış ya bu. Çok güzel. Bela Bartok'un bilinmeyen bir şeyi yani. At eşekten büyüktür. Nereden bulmuşsa bunu. Sonradan da diyor ki, daha uzun cümleleri maalesef öğrenemedim diyor. Sonunda dönüşte öğrenmiş olarak dönmüştür herhalde, daha evet. Ayrıntılı biraz, ama hakikaten benzersiz bir çalışma armağan ederek de müzik ve kültür hayatı. Evet. Evet, peki bunun sonu zor gelir. Filiz Ali ile beraberiz, hatırlatayım. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi devam ediyor. Bu bahar, biz de bir bahar şenliğine dönüştürme çabası içindeyiz ve galiba da oluyor. Yani en azından ben kendi payıma, hem konuk ettiğimiz dostlarımızda da kendimde de bunu hissediyorum. Bahar geldi. Geldi. Bahar geldi. Dostlarımız da mutlaka, yani Açık Radyo'ya destek olacak dostlarımız da bu baharın cömert duygularını içlerinde hissetmeye başlamışlardır. Aynen öyle. Değil mi? Son bir parça seç, hikayesini de söyle ve öyle bitirelim. Son bir parça seçeyim. O da şey olsun. Ya Seda Röder diye bir piyanist var. O da benim öğrencimdi, müzik tarihi öğrencimdi. Listening to Istanbul diye bir şey çıkardı bu. CD çıktı geçenlerde. İstanbul'u yani, dinliyorum gibi, evet, bir şey. Evet, yani. Aynen. Zaten Orhan Veli'nin İstanbul'u dinliyorum şiirinden. Esinlenerek böyle bir başlık konmuş. Ve içinde sadece genç Türk bestecilerin eserleri var. Bunlardan birisi de Zeynep Gidizlioğlu. Zeynep Gidizlioğlu da benim öğrencilerimden biriydi. O da benim müzik tarihi öğrencilerimden biriydi. Her ikisine de çok iftihar ediyorum. Zeynep Gidizlioğlu son zamanlarda Avrupa'da pek çok eserleriyle pek çok yarışma kazanıyor. Annesi de Şahika Tekant'tır. Zeynep'in eserinin adı da Along the Wall. Ve zaten duyacaksınız, çok müthiş bir parça piyano için, solo piyano için. Seda Röder de gerçekten çağdaş müzik yorumunda bayağı usta. Filiz Ali, çok teşekkür ederiz onu dinlerken. De bitirelim bu özel programı. Gayet öğretici de oldu benim için. Dinleyiciler için de öyle olduğunu umuyorum. O daldan dala atlayarak hem radyonun hem müziğin hem de senin akademinin de küçük küçük hikayelerini paylaşma, evet, fırsatımız da oldu. Desteğin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Çünkü desteksiz gerçekten bu tür kültür ve sanat ile ilgili iş yapmak neredeyse imkansız. Mutlaka dinleyicilerin ve bizi sevenlerin, evet, aynen, destek olmalarını istiyoruz. Evet, lütfen unutmayın, telefonumuz 343 41 41. 41. Ya da acikradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabiliyorsunuz. Thank you. Thank you.